Amin. Sadakallahu alazim. Belleğe Resulü'l Nebiyyü'l Kerim. Ve nahnu ala ma kâle hâlikuna ve râzikuna neşşâhidine şâkirine şâkirine bi kalbin selim. Allahümme enfa'na barikna fî ve elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el-hayyil kayyûm. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bugün sıralı dersimiz Maun suresine geldi. Maun sure-i Celle-i Cemilesi 7 veya 6 ayettir. Mekke-i Mükerreme'de inmiştir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu sure-i celile-i cemilesiyle düşmanlarının sevmediği ve razı olmadığı hallerini, huylarını beyan ediyor. Niçin? O hallerden uzak olalım için. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin sevdiklerini ve sevmediklerini ve bunların hallerini, vasıflarını, özelliklerini açıklayarak bizleri sevdiği ve razı olduğu kullara uymaya, sevmediği, razı olmadığı kulların huylarından uzaklaşmaya davet ediyor. Kur'an niçin dinleniliyor? Manaları anlaşılsın, muktezasınca amel edilsin. İşte şimdi burada söylenecek haller Rabbimizin sevmediği haller. Niye anlatıyor bunları? Siz de böyle olmayın, belayı bulmayın. Düşmanlarıma benzemeyin. Bunların tersini yapın, dostlarıma benzeyin. Evet. Ebu Cehil aleyhillâne bir yetim çocuğun vasisiydi. Vasi demek, işte babası ölene zaten yetim diyorlar. Onun babasının yerine çocuğa bakacak, çocuğun malına el koymuş, yetim çocuğun her şeyi ona kalmış, babası ölmekle çocuğa o sahip çıkmış, tabi çocuğun malına mülküne el koymuş. Bu sabi yavru yetim, aklı kesecek, yürüyecek çağa gelmiş, çırılçıplak, üstünde bir şey yok, başında bir şey yok, bakan yok, edeni yok. Ebu Cehil yetimin mallarını yiyor. Geldi bu çırılçıplak vaziyette Ebu Cehil'e, dedi ki benim malımdan diyor ver bana, senin malından ver demiyor zaten, benim malımdan ver bana, babamın malı istiyor. Bu mel'un çocuğu öyle bir defetti çocuğu ki, yani kovdu çocuğu son derece, böyle defol git, sana bir şey vermem. Geçen Miraç dersinde hatırlayacaksınız, yetim malı yiyenlerin halleri okundu. Çocuk ümidini kesti. E ne yapacak? Küçücük çocuk. Bu pis herif böyle Mekke'nin ağası bağırıp kovduktan sonra bu çocuk ondan nasıl hak alacak? Allah alacak onun hakkını ondan kimse. Bu çocuğu kim sahip çıkar, Ebu Cehil'in karşısına çıkar? Ama Rabbimiz her şeyi görüyor. Ne buyuruyor Estağfirullah? İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nârâ ve seyaslevne se'îrâ. Haksız yere yetim malları yiyenler karınlarına ateş dolduruyorlar. Yakında cehenneme, ateşe girecekler. Çocuğu kovuyor, çocuk ümidini kesiyor. Öyle giderken bu mel'un Kureyş'in ekabilleri var. Dinsiz gavurları, Ebu Cehil'in arkadaşları, onlar da çocukla alay ediyorlar. Diyorlar ki, git Muhammed'e de o versin sana sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimlere bakar, miskinlere bakar, fakir fukaraya el açar, kucak açar, kimseyi reddetmez. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halbuki zengin de değildi. Fakat mübarek tabi, sahi, cömert, halim, kerim, çok kıymetli insan olduğu için kapısından da boş dönen olmazdı. Onun için o ağalar, kodamanlar, o çocukla alay ediyorlar, Efendimiz'den de alay ediyorlar. Diyorlar sen git Muhammed'e söyle ki o senin işine baksın sallallahu aleyhi ve sellem, o sana şefaat etsin, o aracı olsun da Ebu Cehil'den malını alırsın belki diyorlar, yani alay ediyorlar. Çocukla da Efendimiz'le de dalga geçiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocuk gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, böyle böyle dedi, bu adam benim malımı vermiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı çocuğu, gel bakalım dedi. Gitti Ebu Cehil'e. Ebu Cehil kalktı, çocuğun bütün malını buyur al dedi, verdi çocuğa. Efendimiz'i görünce kalktı ayağa, bütün malı verdi. Ulan bu nasıl oldu şimdi, bu kodamanlar şaşırdı. Geldi dediler buna ki, Efendimiz gidince sen yoksa dediler dinden mi döndün, buna mı uydun? Yok dedi ya, ben dinden döner miyim dedi, ben putları bırakır mıyım dedi ya. Ya ne yaptın dedi. Yahu dedi sağında solunda dedi iki tane böyle koca mızrak gördüm dedi. Dediğini yapmasam dedi mızraklar girecekti bana dedi. Başına Ebu Cehil, Efendimiz'e neler eder o yoksa. Ama sağda solda mızrakları görünce, ya Allah nasıl gösteriyor Celle Celaluhu. Dedi o mızraklar böyle duruyorlar dedi. Dediğini yapmasam girecekler bana. Allah sokacak onları bana. Verdi çocuğun malını Allah. Şimdi Rabbimiz bunun üzerine Habibine şöyle hitap ediyor. Eraeyte ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gördün mü? Efendimiz'e söylüyor. Gördün mü? Anladın mı? Ellezî o Ebu Cehil'i ki tabi sade onun hakkında indiyse herkese şamildir. Ayetler, sureler bir adam hakkında, iki adam hakkında, bir millet hakkında inerse de hükümleri herkesi içine alır. O onun gibi yapanların hepsini içine alır. Sade Ebu Cehil yapmıyor ki bu işi, kıyamete kadar ne Ebu Cehiller gelecek, hepsini içine alır. Onun için Rabbimiz ayetlerde, surelerde isim vermiyor farkındaysanız. Şu adam, şu adam diye isim vermiyor. Vasıf veriyor, vasıf. Yani şöyle yapanı gördün mü? Demek ki böyle yapanların hepsi buraya dahildir buyurmak istiyor. Eraeyte gördün mü, anladın mı? Ellezî. O tabi o Ebu Cehil ama onun gibi kim var işte? Yükezzibu. Yalanlıyor. Neyi? Biddin. Dini mübini İslam'ı yalanlıyor. Ceza gününü yalanlıyor. Din ceza manasına da gelir, İslam manasına da gelir. Maliki yevmiddin, Fatiha'da. Ne demek maliki yevmiddin? Ceza gününün sahibi. Din ceza demek. Yükezzibu biddin. Ne İslam kabul eder, ne din kabul eder, ne ahiret, ne mahşer bir şey kabul eder. Fezalike. İşte o dinsiz var ya, ellezî öyle bir kimsedir ki o yeddûr, men ediyor, def ediyor, kovuyor kimi? El yetim, yetimi kovuyor. Allah Allah, bu yetim kovmak ne demek arkadaşlar? Hem de son derece kovuyor, hem de kendi malını adı çocuk istiyor, kendi malından kovuyor onu. Nerede kaldı ki yetim gelse sana değil babasının malı olmasın, sen de kendi malından vermem lazım gelirken çocuğun malını vermiyorsun, babasının malını vermiyorsun ona. Allah onun babasını almış, topraklarının altında çürütmüş. Seni de imtihan ediyor bakalım, bakacak mısın ona, bakmayacak mısın ona? E sen bu imtihanı kaybediyorsun Allah. Yetime bakmak çok sevap. Ene ve kâbirül yetîmi kâteyni fil cennet. Ben ve yetim bakan cennette şu iki parmak gibi komşu olacağız buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Efendimiz yetim büyüdü sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimin başına elini süren insan saçının kılları kadar sevap alır. Yetimler oturan sofrada yemek yiyenlerin tabağına, çanağına, sofrasına şeytan yaklaşmaz. Birinci cilt tefsirimizde bu hadisler hep geçiyor. Yetim hakkında Bakara suresinde izahat var. Evet. Çok. Bunlara bakmak lazım. Nerede kaldı ki sen bunu kovacaksın, defedeceksin, bir de kendi malını vermeyeceksin, onun malını yiyeceksin. Bu ne zulüm Allah aşkına, bu ne haksızlık. Allah bunu senin yanına koyar, bırakır. وَلَا يَحُبُّ Hiç de teşvik etmiyor. Ne kendini ne milleti, başka zenginleri, o Ebu Cehil ve onun gibiler. Nereye teşvik etmiyor? عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Fakir fukarayı yedirmeye de ne kendini ne başkasını teşvik etmiyor. Kendi yedirmiyor. Yedirene de diyor ki, bana bak diyor, enayilik yapma, ne bu fakirleri ne yediriyorsun diyor. Tembel alıştırıyorsun onları, verme bunlara diyor. Bak bak bak bak, ne dinsiz domuz. Şimdi var ha. Cami cemaatlerinden var böyle bozuk herifler. Camiye geliyor cemaata, kendi yardım yapmaz, yapana da diyor ki niye yapıyorsun diyor. Ulan bu kadar dinsizlik olur mu ya? Fakir fukaraya diyor niye veriyorsun diyor. Çalışsınlar diyor. Sen çalışıyorsun, kazanıyorsun, enayi misin, el aleme yediriyorsun diyor. Adam geliyor dükkana, dilenci bir şey istiyor, hadi git hadi git Allah versin diyor. Allah veremiyor muydu ona da sana gönderdi onu be dinsiz. Allah veremiyor muydu ona? Allah ona vermedi. Özellikle vermedi. Niçin? Sana verdi bakalım ona verecek misin diye. Yarın sana verdiğini elinden alacak, ona vermediğin için de cehennemi verecek sana. Ebedi cennetten bir zerre nasip yok sana. Bir adama fakir dilenci gelse, dese ki, hadi git be, isteseydi Allah yediremez miydi seni? Allah'ın yedirmediğini ben mi yedireceğim? Git Allah yedirsin sana, kafir olur. Yasin-i Şerif'te وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Kafirlere dense ki Allah'ın size verdiği bu kadar para rızık var. E buradan muhtaçlara verin. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bak bak bak. Kafirler ne der? Bak Müslümanın lafı mıdır o? Gavurun lafıdır. لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İnananlara. اَنُطْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ وَطْعَمَهُ Allah isteseydi bunları yediremez miydi? Yedirirdi. Allah'ın yedirmediğini biz mi yedirelim? Bak kim diyor bu lafı şimdi anladın? Kafirler diyor bu lafı. Onun için kendi vermiyor, verene de verme diyor. Bu cehenneme zümera. Gider. Ebu Cehil huyu. Vela yahuddu. Ne kendisi veriyor, ne de verecekleri zenginleri teşvik etmiyor. Alâ tâmil miskin. Fakir fukarayı yedirmeye. Allah-u Teala Hazretleri El-Hakka suresinde de var bu misilli ayetler. Yarın mahşer meydanında kafiri yakalatacak. Hudûhu yakalayın onu, fegullûhu bağlayın, tasmalayın. Sümmel cehime sallûhu sonra cehenneme sallayın. Böyle adamın elini boynuna bağlıyorlar. Buradan da zincirlerle, ateş halkalarla, bukavlarla tasmalıyorlar. Hiç kafayı böyle hiç ne aşağı ne yukarı ne sağa oynatamıyor. Kıskıvrak bağlı kalıyor. O vaziyette onu cehenneme atın buyuruyor. Neden? Çünkü rahat böyle bir hareket yapamasın da biraz serinlenemesin. Adamın eline mesela bir sigara külü bile yanarken değse ne yapıyor? Böyle yapıyor. Yelliyor onu ki serinlesin. Adamı cehenneme böyle atıyorlar ki girdi mi kıskıvrak hiç böyle hareket yapıp da serinlenemesin. He? Şahiyullah. Thumme fî zilziletin zer'uha seb'ûne zira'an feslukûh. İnnehu kâne lâ yu'minu billâhi'l-azîm. فَلَا يَحُضُّ Sadakallahu aleyhi. Sonra onu öyle bir zincire sokun ki o zincirin bir halkası bir arşını 70 arşın melek arşınıyla. Bir arşın buradan buraya kadar. Ama meleğin arşınına kadar, meleğin arşınına bizim hesap yetmez. Meleğin arşınıyla 70 arşın zincirin bir halkası. Tefsirde gördüm buyuruyor ki büyüklerimizden biri, o zincirin diyor bir halkasına dünyanın demir madenini eritsen yani yapmaya kalksan yetmez onun bir halkasına diyor. Öyle halka. Çünkü dinsiz imansızların innadırsel kafirin mislü cebel Uhud'in, bir gavurun azu dişi Uhud dağı kadar büyütülüyor. Sıra dağlar Medine'de Uhud, bir azu diş o kadar büyüyor. Hadis-i şerif sağlam. Ma beyne menkibeyl kafirin mesiratü selâzeti eyyâmin lirrâkibil müslih. Bir gavurun iki omuzunun arası süratle koşan süvari yani atlı giden için, süratle koşan atlı için 3 günlük mesafedir iki omuz arası. O kadar genişletiliyor ki küçük vücutla büyük vücudun yanması bir olur mu? İşkencesi, eziyeti, ezası, cefası fazla olsun diye. Ona göre adamı büyütüyorlar bütün dişini, omuzunu, her tarafını. Ondan sonra da o zincire koyuyorlar. Tam tıpatıp gelir o büyük zincire o vücut. O da diyor ki o kadar büyük zincirin içinde fırıl fırıl dönerim zannediyor. Ne? Seni de öyle büyütüyorlar ki böyle tıpatıp geliyor. Peki, şimdi dinle. Ya Rabbi sen bu adama niye bu kadar niye he en alta mı ha. Bunun ustalığını sen biliyorsun evvelden deseydin onu. Ben ne anlarım? Şimdi bu niye acaba bu kadar ezalara, cefalara çarptırılıyor, bu cezalar buna reva görülüyor, soruyor musunuz? İnnehu, çünkü o adam kâneydi, la yu'minu, inanmaz idi. Billahil azim, yüce Allah'a. Benim gibi büyük Allah'a inanmayana tabii böyle ceza yakışır, Allah buyuruyor. 7 kat gökleri, yerleri, içindekileri yaratayım. Adamı bir damla sudan yaratayım, yaşatayım, bu boya getireyim, yedireyim, içireyim. Sayısız sonsuz nimetlerle içini dışını kuşatayım. Ondan sonra kalksın bana inanmasın. Buna bu az. Şimdi birinci suçu ne? Allah'a inanmıyor. İkinci suçu ne? Ve la yahuddu ala ta'amil miskin, fakir fukarayı yedirmeye teşvik etmiyor. Dikkatinizi çekerim, bu teşvik etmiyor meselesi çok ince bir mana. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Kendi vermedikten öte başkasına da verme diyor. Burası çok mühim bir bak. Bu erayetellezi'yi orayla bağladım. Farkındaysanız. El Hakka suresinde. Adamın için bağlıyorlar, tasmalıyorlar, cehenneme sallıyorlar, o zincire sokuyorlar. Birincisi imansızlık, ikincisi fakir fukaraya yardımsızlık yüzünden. Ebu Derda radıyallahu anh sahabe-i kiramın ulularındandı, çok kıymetli sahabidir. Hanımına derdi ki, hanım, her sabah kalkardı böyle derdi. Çorbanın suyunu biraz fazla kat, imanımız var elhamdülillah, zincirin yarısından kurtulduk. Birkaç fakire de çorba içirirsek öbür yarısından da kurtuluruz. Çünkü zincir iki şeyden sebep takılıyor. Bir imansızlık, iki infaksızlık, vermemek. Bu bela. Senin tuzun kuru, kömürün var, odunun var, ekmeğin var, suyun var, tuzun kuru konuşuyorsun. Ya bu kış, bu kıyamet, fakir fukara, talebeler, yetimler, miskinler, dullar, bunlar ne yapacak? Yardımsızlık bütün dünyanın düzenini bozar. Anarşi ondan kaynaklanıyor, terör ondan kaynaklanıyor. Memleketteki bütün bunalımlar zekat ve sadaka müesseselerinin çalışmamasından meydana geliyor. Aksine fakiri sömürmek, aksine fakirden şu parası, bu parası, su parası, hava parası, civa parası, vergi bilmem ne deyip zaten geçinemeyen adamın canını çıkartma. E bu düzende efendim bir insan nasıl yaşayacak? Aldığı para, maaş, ekmeğine mi yedecek, suyuna mı yedecek, ilacına mı yedecek, doktoruna mı yedecek, hastasına mı yedecek? Bir çocuğu hasta olsa, bir hanımı hasta olsa bir maaş lazım. Bir maaş, doktor muayeneleri ve efendim ilaç paraları. Hele de bir mühim hastalığın ilaçları yani bu. Hepiniz yaşıyorsunuz bu ortamda. Bunu düşünmek lazım, bu millet ne haldedir? Bu kadar namussuzluk bu yüzdendir. Milyonlarca kadının zinası bu yüzdendir. Hepsi bu yüzdendir. Bunun içinde binde bir keyfinden yapar bu işi. Ekserisi zorundan yapar. Zor oyunu bozar. Tamam? Üstadımızın lafıdır. Zor oyunu bozar. Kim olursan ol, zorlanmaya gör. Oyun bozulur. İnsan her yola düşer. Aslanıdır eyleyen tilki mizac. İhtiyac est, ihtiyac est, ihtiyac. Aslan muhtaç oldu mu, açsız kaldı mı, o da kedi gibi olur, tilki gibi olur diyor. E ne yapacak? Aslanlık mı kalır? Aç susuz. Dönersin tilkiye. E millet onun için zor durumdadır. Bunun halinden anlamayan, bir de aksine vermiyor, verene de verme diyor ya. Sen ne biliyorsun diyor, bunun durumu nedir diyor. Sen ne biliyorsun diyor, bu yardım nereye gidiyor diyor. Bir de onları karıştırıyor. Bu adamlarda münafık huyu var. Ya. Sahtekar bunlar. Yani cami cemaatinde var bunlar ha. Cami cemaatinde bu hastalar var. Allah hayırlısıyla tedavi eylesin. Yoksa bunlar cehennem patlar bunları. İmanlarını kurtarırlarsa, kurtaramazlarsa cehennem de paklamaz. Ebedi yanar çıkmaz yani bu. İmana da taalluk ediyor. Baksana gavur lafları hep. Milletin hayrına mani olmak. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Fakir fukarayı yedirmeye teşvik etmiyor. Ya. Hele bir de özellikle talebelere düşman. Talebelere diyor ki, okul yaptırırsanız gelin istediğiniz kadar yardım ederim diyor. Benden camiye, medreseye, talebeye para alınmaz diyor. Öyle de gavurlar çok ha. Koca yurtlar yapmış, okullar yapmış, krişeler yapmış, yurtlar yapmış. Yurtlarda kadın erkek bir, kız çocukları, erkek çocukları fuhuşhane, zinahaneye dönmüş. Her yol var. Onlar tamam diyor, onlar memleketi yönetecek, aydın yetişecek onlar. Siz o kurslarda şeylerde gerici yobaz yetiştiriyorsunuz. Bir kuruş vermem diyor. Vaktinsi. Aynı Ebu Cehil ya. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Peki. Arkadaşlar çok. Bu teşvik meselesine dikkat edelim. Eddallu alel gayri kefa'ili. Sen Allah'ın yoluna yardım etmekle kalmayacaksın. Ne yapacaksın? Teşvik edeceksin. Ne demek? Sen de yap kardeşim. Bak şurada şöyle bir yardıma muhtaç var. Ben yaptım. Allah rızası. Sen de yap. Teşvik. Kendin yapmakla yetmez. Çünkü bir kişinin yardımıyla bu iş dönmez ki. Birbirini ne yapacaksın? Teşvik edeceksin. Rabbimiz ne buyuruyor? Teşvik etmez. Onun için dikkat edelim. Tersini yapacağız ya. Teşvik edeceğiz. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Öyle değil mi? Şu kadar cemaat şurada toplanıyor. Biz size söylemesek ki şurada şu var, şurada şu var, şurada şu kadar muhtaç var. Hiçbiriniz bir şey verecek değilsiniz. E ne olmuş oluyor şu kadar cemaatin birlikte yardımlarıyla? Binlerce talebe yetişiyor. Erzakları, yemekleri, kömürleri, elbiseleri, kitapları temin ediliyor. Hepinize gelen sevabın bir misli de inşallah bana geliyor. Neden? E hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Teşvik eden yapan gibidir. Ben de enayi değilim, siz de enayi değilsiniz. O zaman dünya uyanıklığına kafamız çalıştığı gibi ahiret uyanıklarından olalım. Feveylül lil musallin. Vay vay vay vay vay vay. Allah Allah. Rabbimiz ne buyuruyor? Namaz kılanlara şiddetli azap vardır. Allah Allah. Hoca efendi namaz kılmayalım mı ya? Kıl kıl da nasıl kılma? اَلَّذ۪ينَ o namaz kılanlar ki onlar an salatihim namazlarından sahun gafildirler. Namazlarına önem vermezler, kıymet vermezler. Tabi burada çok manalar var. Bir var, namazdan gafil. Niçin gafil? İnanmıyor ki namazı düşünsün. Tabii ki buna cehennem var. İnanmıyor ki namazı düşünsün. Ha. Derler ki namaza niyeti yok, ezanda kulağı olsun. İkinci de inanıyor fakat öyle bozuk, tembel, gevşek bir adam ki kılmıyor. Bunun da vay haline, bu da hayya kuyusuna gidecek. Cehennemdeki yananların, irinlerinin, kusmuklarının, leşlerinin cerahatle toplandığı Veil Vadisi'ne o da gidecek. Namaz kılmayan gidecek oraya. Kur'an'da çok ayet var. Üçüncüsü, namazı kılıyor, ara sıra çatpat kılıyor, kazaya bırakıyor. Onun da vay geldi başına, o da yandı Allah buyuruyor. Yandı. Kazaya bırakanlar da yandı. Dördüncü mana vereyim sana. Namazı kılıyor, beş vakitte kılıyor, kazaya da bırakmıyor ama abdese dikkat etmiyor. Taharete dikkat etmiyor, istibraya, istincaya önem vermiyor, yalap şalap geliyor kılıyor, tavuk tane toplar gibi, karga leşi eşer gibi kılıyor. Rükudan kalktı dimdik durmuyor, iki secde arasında rahat oturmuyor, hızlı kılıyor. Talime tecvide dikkat etmiyor, doğru dürüst okumuyor. Onların da vay geldi başına. Hey gidi arkadaşlar, Ezrail Aleyhisselam şimdi gelse, yani samimi söylüyorum, dosyamız, sicilimiz bozuk. Namazlar, abdestler, kusüller, yani vazifeler tamam değil. Ne tamam? Peki biz bu vazifeleri ne zaman yapacağız? Yarına çıkacağımız belli değil. Dünkü gününkini zaten geçti. Bugün bu yapılırsa yapılır, bu yarına bırakılmaz. Yakında tevbe ederim, yakında dönerim, yakında talime başlayacağım. Biraz yaşlanayım, hocadan okumaya başlayacağım. Biraz efendim işim gücüm azalsın da ilmihal okuyacağım. Abdesti kuş. Ya sen ne zaman yaşlanacaksın, başlanacaksın, ilmihal okuyacaksın? Onun zamanı o vakit midir? Vallahi billahi size söylüyorum, yeminle, kasemle, yemek yemeden, su içmeden, uyumadan, hiçbir işe bakmadan ilk işiniz ehli sünnet ve cemaat mezhebinin inancını doğrulttuk, düzelttikten sonra, güzelce inanca sahip olduktan sonra namaz ve namazın tabii en önemli şartlarından olan taharet ve abdest ilmihal meseleleridir. Bunları yapmadan bir insan ne yatsın, ne yesin, ne içsin. İlk iş! Çünkü Ezrail Aleyhisselam geldiği gibi bunlar sorulacak. Kabre indiğin gibi ilk iş namaz sorulacak. İmandan sonra evvel müvahis ve aleyhissalâh namaz sorulacak. Namaza doğru dürüst cevap verebilenin öbür hesapları geçiştirilecek. Rabbimiz buyuracak ki madem namazdan abdestten işi tamam, öbürlerini incelemeyin, üstten geçin. Namazda sakatı çıkarsa didik didik edin bunun her tarafını diyecek. Orucun, haccın, zekatın, her şeyin kontrole girecek ki mahvoldun. Didiklenmeye başladın mı kimse bunun altından gelemez. Hepimiz noksanız. Onun için bu namaz dinin direği, kurbanınız olayım. Bu çoluk çocuğu da duyurun. Şu millete şu haberleri verin. Mübarek Şaban-ı Şerif, içinde bulunduğumuz ay nasıl bir aydır biliyor musun? İmam Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki Şaban-ı Şerif diyor, aldığın nefese benzer diyor. Recep-i Şerif geçti diyor. Ramazan da gelecek, ona da belli değil, kavuşacak mısın? Şaban'da hazır fırsat elindedir, içinde bulunuyorsun diyor, kıymetini bil diyor. Geçen nefes geri gelmiyor, gelecek nefes belli değil, nasip midir? Şu nefesi aldık vermeden, verdik almadan iş yoluna koyulabiliyor. Dolayısıyla Şaban-ı Şerif'in içindeyiz, yani ganimet bilinecek, Resulullah'ın şefaatine mazhar olunacak bir aydayız. Çok kıymetli bir dönemdeyiz, mevsimdeyiz. Ne olur şu millete yalvarın yakarın, bak iki sohbet kaldı. Yani iki sohbet kaldı, bitiririz, gideceğiz ömreye nasipse. Öbür camilerde bir sohbet kaldı, bu camide iki sohbet kaldı. Yani çok insanların hidayetine ne olur el birliğiyle birbirine yardımcı olarak vesile olalım arkadaşlar. Bir kişi daha bu yola gelsin, bir kişi daha namaza başlasın, bir kişi daha zekatını versin, bir kişi daha faizi bıraksın, bir kişi daha hacca gitsin. Yani kurtulsun bu millet, mahvolmasın ya. Ne olur size bu işe çalışmıyorsunuz. Bazı gevşetiyorsunuz ha. Kar yağdı, buz yaptı, yağdı, esti, püstü. Esir püsür yolcu havası duymadın mı sen? He? Esir püsür yolcu havası. Herifin biri Bayburtlu'ya misafir gitmiş. Şimdi beleş yer arıyor. E misafir kaç gün? En fazla 3 gün. Bu şimdi 3 gün, 4. gün. Bir gün kalkıyor diyor, aa çok rüzgar var, ben bugün çıkamam. İyi, ye git, bedava. Ertesi gün diyor, aa bugün çok soğuk var, bugün şu var. Bayburtlu baktı ki bu tebelleş oldu, bu gitmeyecek. Dedi bana bak dedi, esir püsür yolcu havası dedi. Misafirsen dedi yola, eser püsür bilmem ne, bizi mi işgal edeceksin ya yoluna? Şimdi kar var, çamur var, yağmur var, soğuk var, hastalık var, şu var. Ama ne var? Ölüm var, ölüm. Nedir ölüm? Ahiret yolculuğu, esir püsür yolcu havası. Ne demek o? Allah diyor mu ki şimdi kar var, bu adamın canını 2 gün daha durdurun da açık havada gitsin. Ezra Aleyhisselam gelince müsaade mi ediyor sana ki millet bu karda mezara gelemez, seni bira bekletelim. Ne? Kaç tane cenaze kalktı bugün? Kaç tane cenaze kalktı bugün? Bir tanesi sen olamaz mıydın? Ben olamaz mıydım? O tabuta giremeyecek miyiz? O musallaya uzanmayacak mıyız? Yumrukada topraklarına, bu karda kışta kıyamette buzda gitsek yani yollamayacaklar mı bizi? Biz ahiret yolcusuyuz. Esir püsür yolcu havası. Ne olursa olsun sen bu yolu bırakmayacaksın. Çünkü ölüm ansızın gelir, ben namazımdan, abdestimden, cemaatimden, zikrimden, sohbetimden ayrılamam. Ne olursa olsun. Misafir geldi, misafirliğe gittim. Şimdi yaz var, şimdi kış var. Şimdi işim var, şimdi çişim var. E, ömür bitti. Gençken diyor işim var, ihtiyarken de diyor çişim var. Prostat oldu, camiye gelemem. E gençken gelme, ihtiyarken gelme. Ölünce geleceksin musallaya. He? Ondan sonra nasıl bilirsiniz? Nasıl biliriz? Görmedik ki herifi. Camide görmedik ki herifi. Nasıl biliriz? Dikkat edin. Bu yollardan sakın ha, namazlarından gafildirler. Yalnız burada çok ince bir mesele var. Nedir o mesele? Hazreti Enes radıyallahu anh buyurdu ki Allah'a çok hamd ederiz dedi. Neden hamd ederiz? Ellezînehum fî salâtihim sâhum buyurmadı, an salâtihim sâhum buyurdu. Burada çok ince bir mana var, iyi anlayın. Fî salâtihim buyursaydı ne demek olacaktı? Namazlarında gafildirler. Namazları içerisinde gafildirler. Onlara cehennemde veil kuyusu var, şiddetli azap var buyuracaktı. Öyle buyurmadı. Ne buyurdu? Namazlarından gafildirler. Bilmiyorum fark edebildiniz mi? Namazlarında başka, namazlarından başka. Eğer namazlarında gafil deseydi hepimiz yanmıştık. Hazreti Enes, sahabe-i kiram ne güzel anlıyor radıyallahu anh. Allah'a çok hamd edelim ki diyor, namazlarında gafil demedi, namazlarından gafil dedi. Çünkü namazlarından gafil deyince namazı kılmayan, geciktiren, vaktini şaşırtan, kazaya bırakanlar giriyor. Ama namazın içerisinde gafil olanlara azap var deseydi hangimiz gafil değiliz? Namazın içinde hepimiz Ardahan'dan Kars'tan çıkıyoruz. Ya. Dikkat edelim, Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerime inince, bu okuduğumuz ayet inince ne buyurdu biliyor musun? Buyurdu ki sizin herhangi birinize bütün dünya verilmektense bu ayet daha büyük müjdedir dedi. Halbuki bu ayette büyük tehdit var ama bize de ne var burada düşünürsek? Anlayana büyük müjde var. Neden? E namazın içerisinde hepimiz gaflet ediyoruz. Aklımız o yana gidiyor, bu yana gidiyor. Kimse kendini toparlayamıyor. Tabii Allah'ın özel dostları var, onlar devamlı huzur halindedir. E biz o halde daha değiliz. Derecesine göre kimisi namaza başladığından sonuna kadar geziyor. Kimisi bir gidiyor bir geliyor. Kimisi toparlamaya çalışıyor, cihat ediyor, harp ediyor. Artık tabii derecesine göredir bu işler. Ama illaki bir gaflet, insanız, namazın içinde de olsa geliyor. Özellikle şeytan ne yapıyor? Ezan okundu mu kaçıyor, ezan bitti mi geliyor. Kâhmet okundu mu kaçıyor, kâhmet bitti mi geliyor. Adama kaç rekat kıldığını şaşırttırıyor. Sanki 1000 rekat namaz kıldı da şaşırdı. 2 rekat kılmış, ona da 1 rekat mı kıldım diye şaşırıyor. Sanki desen 1000 rekat kılarsın da yorulursun. 2 rekat! topu topu onu da şaşırttı herife. Diyor ki acaba bire gel bakalım. Şeytan bu kadar adamın kafasını karıştırıyor. Ama Rabbimiz ne buyurdu? Namazlarından gafil olanların vay haline. Eğer buyursaydık namazın içinde gaflet edenin vay haline hep yanmıştık. Elhamdülillah kurtulduk. Neden? Çünkü biz namazı atlatmıyoruz, geçirmiyoruz, kaçırmıyoruz. Elhamdülillah kazaya da bırakmıyoruz. Vakti vaktine kılıyoruz. Ama kılarken arada gafletler oluyor. Rabbimiz onlara dokundurmuyor yani. Bizi affediyor yani. Kurban olayım Allah'ıma. Yoksa kim kurtulur? Ya. Yalnız dikkat etmeli. Mümkün mertebe namaz müminin miracıdır. Ettehiyyat okurken İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana taparız, ancak senden yardım isteriz derken mutlaka Allah'ı düşünmeli. Çünkü parayı düşünsen, karıyı düşünsen, kızdığını sevdiğini düşünsen ancak sana taparız. Yani bu ifade biraz ağır oluyor. Düşündüğüne gider bu. Onun için insan şuurlu olmalı. Fatiha okurken, hele ettehiyyatı okurken Miraç'taki Efendimizin Mevla ile görüşmelerini anlattım size. Onları düşünmeli. Ne bileyim, sakalıyla oynamamalı, sinek konarsa kaçırtmamalı, kaşınmamalı, sallanmamalı, sağa sola bakmamalı, esnememeli. Ne bileyim, bunlar mühim şeyler. Namazda huşu muhafaza etmeli, önünü gözetmeli, ayaktayken secde yerine, rükûdayken ayak parmakların ucuna, secdedeyken göbeğine, efendim, secdedeyken burnunun ucuna, tahiyyatta otururken göbeğin üstüne, ellerin üstüne, sağa selam verirken sağ omzunun üstüne, sola selam verirken sol omzunun üstüne, aha bir sağa dönüyor tamam duvara kadar, nere gelirse. Ya ne bakıyorsun müfettiş gibi, daha namaz bitmedi, sağ omzuna bakacaksın. Bir de ne yapıyor bazı kişi, bir de böyle de yapanı var, geriye de bakıyor. Şimdi bir ses çıktıysa falan geride, sola vermeden orayı da hallediyor. Lan mübarek, neredesin, ayıp. Hele o Araplar, saatine bakar ha, ha böyle açar, böyle bakar, yine 50 bağla, git de hacca gör. Bir sallanmalar, bir hareketler, yürür, gezerler, bir alem namaz var bunları. Yine bu Türk milletinin Osmanlı ecdadımızdan kalma bayağı bir düzenli ibadetlerimizde iyi bir düzen var yani. Ama inşallah şuurlu olalım biz de, anadan atadan kalma adet olmasın, şuurlu ve bilinçli yapalım yaptıklarımızı yani. Bundan sonra namaz hakkında daha çok konuşmadım. Ellezine okullar gibim onlar yuraün. Ne yapıyorlar? Gösteriş yapıyorlar. Allah Allah. Yaptıklarını benim için yapmıyorlar Allah buyuruyor. Ya millet beğensin, sevsin. Allah Allah. Millet desin ki bu ne güzel namaz kılıyor, ne güzel oruç tutuyor, bu ne kadar cömerttir, yardım yapıyor. Aman ya Rabbi, bu gösteriş adamı mahveder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, İttekuş şirkel asgar, küçük şirkten sakının. Kâlu ve me şirkül asgar, küçük şirk nedir sordular. Kâle riyâ, gösteriştir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ümmetimin başına gelecek en korkulu şey, en korktuğum şey gösteriştir. Gizli şirktir. Efendimiz aleyhisselam buyurdu, gizli şirk, gösteriş desinler, beğensinler, sevsinler, görsünler, işitsinler. Düşünceleri bu gizli şirktir bu ki karanlık bir gecede düz taşın üzerinde gezen karıncanın ayak sesinden daha gizli gider ümmetimin kalbinde buyurdu. Karanlık gece düz koca kayanın üzerinde karınca gidiyor. Onun sesi duyulur mu ayak şamatası? Gizli şirk ümmetimin kalbinde öyle gezer diyor. İlla bir giriyor bir şey. Çok Allah'a sığınmak lazım. Yani nefse pay vermemek lazım. Kendini ezmek lazım, nefsini alçaltmak lazım, beceremiyorum, yapamıyorum demek lazım. Yani bu riyadan kurtulmanın çok işi zor, müşkil ama Allah'ın kurtardıkları kurtulur Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu, ona yalvardık mı o bizi kurtaracak. Tarikat-ı Aliye buna yardımcıdır. Çok zikre devam, Allah'ı çok hatırlamak, kalpten Allah'ın gayri düşünceleri insanları atmak, sırf Allah'ın sevgisini kalbe sokmak buna yardımcıdır. Evet. Okullar ki gösteriş yapıyorlar. Allah Allah. Tabii burada mürai ile münafıkın farkı vardır. Mürai demek gösteriş yapan. Ne demek mürai, gösteriş yapan? Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, ahirete inanıyor ama millet de görse iyi olur. gibi geliyor. Bu nurai. Münafık, o içinden gavur, dışından Müslüman gözüküyor. E tabi nurai ile münafık çok farklıdır. Elhamdülillah biz münafık değiliz. Çünkü bizim içimizde de dışımızda da iman var. İnsan kendi içini bilmiyor mu? Biliyor. Elhamdülillah biz müminiz. Ama bu gösteriş belasından tabi kurtulmak lazımdır arkadaşlar ya. Buna da çok Allah'a yalvarmak lazım bu hususta. Huşu kazanmak için. Ve yemnaûne el maun. Okullara yazıklar olsun. Şiddetli azaplar olsun ki namazlarından gafildirler. Gösteriş yaparlar. Kılsalar bile millet görsün diye kılarlar. Millet görünce kılarlar. Görmeyince kılmazlar. Bak. Birisi varken yanında kalkıyor, cemaat yapıyor, kılıyor. Yalnızken atlatıyor namazı. Ama millete ayıp olmasın diye kılıyor. Veya patronu Müslüman, ona göstereyim diye kılıyor. Veyahut müftünün kızını alacak, ona gözükeyim diye kılıyor misal. Cemaata geliyor, neden? Adamla iş yapacağız, ortaklık yapacağız veya herifi dolandıracağız, bir sesini çalacağız, çırpacağız. Camide görüneyim de biraz yarın lafım geçsin. Bak. Yoksa Allah için gelmez ya. Ve yemnaun el maun. Bir de nedir o? Zekatı vermiyorlar. Zekatı vermeyenler de cehennemdeki veil deresine düştüler. Allah Allah. Zekat vermeyen namaz kılmayandan eşittir. Namaz kılmayan da imansıza çok yakındır. Zekat vermeyen ne demek ya? 1/40 fakir fukaranın hakkıdır. Şimdi adama soruyorsun, zekatını veriyor musun? Veriyorum. Nasıl veriyorsun? Allah kabul etsin, 3-5 veriyorum. Ne demek lan 3-5 veriyorum? Ne demek? Ne, kaç paralık adamsın sen? Milyarlık. Ne veriyorsun? 5-10 milyon. Nasıl oluyor bu? Hesap takribi olmaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki zekat hesabı aşağı yukarıyla olmaz, kuruşu kuruşuna çıkacak. Ondan sonra herif diyor zekat veriyorsun, ne zaman veriyorsun? Diyor ki ben diyor zekatı diyor Ramazan'dan ama. Anladık Ramazan'dan Ramazan'a, ama sen Ramazan'da mı zengin oldun? Zekatı Ramazan'da verebilirsin. Ama Ramazan'da hesabı tutmak için Ramazan'da zengin olmak lazım. Sen ne zaman zengin oldun? Hangi ayda? Bilmiyorum ki hocam. Niye bilmeden zengin oldun sen? Allah soracak. Mesela 1 Ocak'ta eline para geçti. İşin rast geldi, nisap miktarına malik ve sahip oldun, tamam. Hemen zekat verecek misin? Vermeyeceksin. Bir sene geçecek. Bir sene geçtikten sonra öteki sene 1 Ocak geldi. Tamam. Tabii bu gökteki ay hesabıyla yapılsın. Bu 1 Ocak dediğime aldanmayın. Neden? 1 Ocaklar neye bağlıdır? Güneş hesabına, güneş senesine göredir. Güneş senesi oynar, ay senesiyle arada 10 gün var. O 10 gün birike bir sene eder, bir sene zekat vermemiş kalırsın 30-40 senede. Onun için o güneş senesine bakma. Benim dedim mesela, işte milletin hesabı karışmış, onun için ben ne yapayım ben? Diyeceğim sana ki cemaziyel evvel. Diyeceğim sana ki efendim safer. Diyeceğim sana ki şevval. Anlamıyorsun ki onlardan. Ocak deyince de sakata giriyor hesap. Şimdi mesela diyeyim, Recep-i Şerif. Sen Recep'in 10'unda zengin oldun. Bir daha sene Recep'in 10'unda ne oldu? Hesap o zaman bakılacak. Ramazan'a bekletemezsin. Sen Recep'in 10'unda zengin oldun. Ramazan'a kadar orada, Ramazan'a kadar belki sen Recep'in 10'unda 100 milyona sahiptin. Zekatın 2,5 milyondu. Ramazan'a gelince 50 milyona düşecek paran. Zekatın 1 milyona düşecek. Orada 1,5 milyon kul hakkı yedin. Kafasız. Recep'in 10'unda zengin oldunsa Recep'in 10'unda hesap tutacaksın. Sen Ramazan'da niye hesap yapıyorsun? Sen ne zaman zengin oldun ona bak. Bir günde icabında adam 1 milyarı batırır. İcabında 2 gün arayla kaç milyar zarar eder? Zekat alacak duruma düşer. Öyle değil mi? Ne yapacaksın? Recep'in 10'unda nisaba malik oldun. Bekle bir sene geçsin. Öteki Recep'in 10'unda şimdi hesabı yapacaksın. Nasıl yapacaksın hesabı? Satılık mallardan. Kullandığın arabaya zekat yok. Zekat yok. İki tane olsun ondan sonra. Kullandığın arabaya zekat yok. Tezgahtaki efendim makinana, kullandığın, çalıştırdığın makinana zekat yok. Ondan sonra efendim yazlık evim var. Efendim zekat yok. Kullandığın hiçbir şeye zekat yok. Zekat neye var? Satılık mala var. Satılık. Satılık mala zekat var. Bundan borcunu da düşüyorsun. Kurban olduğum Allah'ın borcunu da düşürtüyor. Şimdi Recep'in onu da zengin oldun. Bu Recep'in onu da hesap yaptın. Ne var elinde satılık mal? 100 milyon satılık mal. Ne kadar da borcun var? 20 milyon, 50 milyon. Onu da düş. Geriye ne kaldı? 40 milyon, 1 milyon zekat. Ama o 1 milyonu hemen Recep'in onunda vermen şart mı? Değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki onu ayır diyor. En kolay ödeme şekli ayırmaktır. O 1 milyonu ana paradan çıkar, 1 milyon, 10 milyon neyse herkesin kendine göre. Kenara koy, niçin fakir fukaranın hakkı arada kaynamasın, çalışmasın, senin paranı da kirletir. Senin paranı da bulaştırır, o parayı çalıştırma. O parayı koy kenara, adamını beklersin belki bir köyden, kentten veya bir Müslüman takva bir söz verdiğin yer vardır, gelecektir. Beklersin, sene içerisinde ne zaman olursa verirsin. Ama parayı ana paradan seç, kenara koy, zengin olduğun günden bir sene geçti. Ondan sonra her sene o gün hesabını yap, satılık mallarını çıkart, borcunu düş, zekatını hesap et, kenara ayır. Ama sene içinde gelen oldukça durumu, yani verecek yerini buldukça ver. Ama istersen de toptan bir yere ver, mesele değil, verilir. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Zekatı da vermezler, aman ya Rabbel Alemin. Bir de zekat İslam'ın tabii köprüsüdür, kantarasıdır, çok mühimdir. Ayrıca burada küçük ufak tefek yardımları men edenlere de tehlike var diyor. Mesela adam geliyor senden balta istiyor, keser istiyor, tabak istiyor, kibrit istiyor, bir ekmek, efendim bir iki üç patates istiyor. Geliyor diyor ki yumurta var mıdır diyor, komşuluktur şunu bu, bir yumurta verir misiniz diyor. Ha efendim. Tuz istiyor, ateş istiyor, su istiyor. Ya adam ondan sonra yüzünü buruşturuyor, bilmem kırıştırıyor. Karısıyla dedikodu yapıyor. Bunlar da diyor, çingene midir ne diyor, bir yumurta istedi diyor. Gidiyor bir tuz istiyor diyor. Ya belki herifin ocakta yemeği var, tuzu yok. Aşağı gidecek adamı yok. Belki pazar ora kapalı bura. Yani insanlık lazım, İslamiyet bunlara teşvik ediyor. Bu ne rezillik. Maun demek bir manada da böyle ufak tefek yardımları men edenler. Bunlar da çok adi şerefsiz adamlardır. Böyle ufak tefek yardımları hele laf edenler yani. Büyüğünü hiç yapmaz. Karaktersiz insanlar vardır böyle bazı. Böyle bazı. İşte burada tefsirde bunu arıyor. Zikrediyor. Mesela geliyor diyor ki senin diyor fırınında bir ekmek pişireyim diyor. Yok ya ben fırınımı kimseye kullandıramam diyor. Bak şimdi. Yani benim fırınımın tüpü bitti, şu oldu bu oldu. Ekmek yapmışım işte. Bir senin fırınında bir pişsin mesela. Razı gelmez, huysuz. Onlara da yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. Onların da vay haline. Bu dini mübini İslam. Ne büyük dindir arkadaşlar. Ya. Hazreti Ayşe anamız buyurdu ki ya Resulallah dedi. İnsanlar istediği zaman verilmesi gereken şeyler nelerdir? Efendimiz dedi, su, tuz, ateş. Dedim ya Resulallah, suyu anladık. Su mutlaka tabii susar, hararet basar, suyu olmaz, verilecek. Peki ateşle tuz? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, ey Hümeyra! Ayşe anamız biraz pembe idi. Hümeyra, kırmızıcık demek, kırmızımtırak, Hümeyra. Efendimiz ona öyle derdi, ey Hümeyra! Radıyallahu anha. Bir adama bir ateş verirsen dedi, onun o ateşte pişirdiği bütün yemeği ona sadaka vermiş gibi olursun. Ya. Bir adama da tuz verirsen, o tuzla hangi yemek yaptı, yedi, tuzladı onu, bütün onu sadaka vermiş gibi olursun. Bir adama su bulamadığı yerde bir yudum su verirsen, bir adamı diriltmiş gibi olursun. Onun için İslam, İslam, İslam, ne nizam, ne düzen, ne yardımlaşma, ne hayırseverlik, böyle bir din dünyaya ne geldi ne gelecek. İnned dine indallahi İslam. Allah ayırmasın arkadaşlar. Allah amel etmeyi, İslam ahlakını takınmayı, Ebu Cehil ahlakından uzak durmayı nasip eylesin. Şimdi bir iki mesele arz edeyim. Bu kardeşlerimiz bize burada makbuz verdiler. Yani adreslerini size söyleyelim diye bu hafta onlara söz verdik. Akşemseddin Camii, Geylani Hizmet Vakfı, bir talebelere, Müslüman talebelere yurt yapıyoruz dediler. Yani bir yandan orada Müslüman talebeler yetişecek, hem de inşallah makam mevkileri İslam ehli işgal edecek inşallah. O niyetle çalışıyorlar, Allah hizmetlerini kabul eylesin. Sizden yardımlarınızı bekliyorlar. E bu kadar suredeki ayetleri duydunuz. Artık bugün bunun üzerinde özellikle konuşmaya değmez. Yardımseverlik, fakirlere yardım, işte bütün vermek hakkındaki konular işlendi. Ders zaten buydu. Onun için elinizden gelen yardımı eksik etmeyin inşallah. Ayrıca Derya kardeşimiz hatırlattı, ben de unutmuştum. Ayın son haftası. Öyle mi? Yani her ay bu kart veren kardeşlerimizden bize söz verenler, aidat ödeyeceğiz, ayda ne vereceğiz diye söz verenler varsa talebelere, onlar da zekattan da sadakadan da neyse niyet edip açıklayıp verebilirler. Bir de kartlardan vermek isteyenler verebilir. Bir iki sohbet kaldı zaten, bu işler bitiyor. İnşallah Derya abimiz de mihrapta duracak. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, zekatı diyor talebeye veren iki kat sevap alır. Niçin? Çünkü fakire verirsin, bir fakiri doyurmuş olursun, talebeye verirsin, iki şey. Hem fakiri doyurursun, hem de İslam'ı doyurursun. Neden? O talebe yetişmese din geri kalacak. Onun için umumi fakirlerden ziyade talebelere verilen zekatta iki misli ecir olduğunu da unutmayalım. İnşallah İslam'ın ilerlemesi buna bağlıdır. Yardımlar, sadakalarla bu iş yürümez. Zekatlarla anca bu kadar talebe bakılıyor. Yoksa sadakayla ne toplanacak sadakayla de? Hep zekatlar yekün teşkil ediyor. Onun için sizden ricamız, zekatlarınızı tabi çevrelerinize de veriyorsanız da bize müracaat eden bizim çevremizdeki bu kadar binlerce ehli sünnet ve cemaat, kız ve erkek talebelere tam zekat verilecek yerdir. Bunların kitap borçları, elbise paraları, erzakları, her şeyleri yani bu zekat ve yardımlarla hallediliyor. İnşallah zekat veya sadaka şeklinde söz veren, ahdedenler de taahhütlerini yerine getirsinler inşallah. Kart verecekler de versinler. Allah hepimizin bütün amellerimizi kabule karin eylesin. Rızasına muvafık eylesin. Rabbim sakal bırakıp dua isteyenlere de Habibine sallallahu aleyhi ve sellem tam ittibalar, her hususta uymalar nasip eylesin. Amin. 50 sıddık 100 şehit sevapları ihsan eylesin. Amin. Rabbim manileri ortadan kaldırıp bütün İslam aleminin bu sünnetleri takınmasına bizi vasıta eylesin. Allah'ım uzaktan yakından gelen, bu kar kış kıyamet demeyen siz cemaati müslimin ve müslimata iki cihan saadeti ihsan eylesin. Amin. Rabbim adımlarınıza bir has bir ömre sevabı zenginlik fazlını ihsan eylesin. Allah'ım bütün iyi dileklerinizi ihsan eylesin. Amin. Rabbim hepimizin hastalıklarımıza şifa, dertlere deva, fakir kullara, borçlulara edalar nasip eylesin. Allah'ım iki cihan saadetleri ve son nefese iman selametleri, kelime-i şehadetler ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh kelimesiyle çene kapamayı nasibi müyesser eylesin. Amin, amin, amin. Hürmeti Taha ve Yasin. İnşallah önümüzdeki sohbetlere özellikle rica ediyorum. Cemaati haberdar edip getirin. Çünkü helallaşacağız, görüşeceğiz. Birkaç sohbetimiz kaldı kalmadı. Kar, kış, buz, muz demeyelim. Allah bir mani vermedikten sonra ayaklar, arabalar, ayaklar yürüdükçe bu yola feda olalım inşallah. Rabbim ayırmasın inşallah. Birbirine bağışlasın. Habibi Muhammed Mustafa'sına bağışlasın. Şaban-ı Şerif'in ve Habibi'nin şefaatlerine nail eylesin. Mübarek ayda, mübarek günlerde, mübarek gecelerde ihyaya muvaffak eylesin. Amin. Lillahi'l-Fatiha.